Hujambo msikilizaji. Hii ni NHK World Radio Japan. Ni wakati wa kipindi cha jifunze Kijapani. Mwenyeji wako ni mimi Asha Juma. Na mimi ni Paul Alphonse. Tufurahie kujifunza Kijapani kwa pamoja. Leo tutajifunza somo la 19. Usemi wetu wa msingi hii leo ni Yokatta. Ilikuwa vizuri. Mhusika mkuu katika kipindi hiki ni Anna, mwanafunzi kutoka Thailand. Katika kipindi kilichotangulia, Anna alipoteana na rafiki zake baada ya kuondoka kwenye duka la kuuza vitabu. Alimpigia simu Sakura ili amsaidie. Je, Anna atajumuika tena na Sakura na Rodrigo? Tusikilize mazungumzo somo la 19. Oi! アンナさん。みんな。よかった。心配したよ。ごめんなさい。カメラが安かったので、つい見てしまいました。 Sasa hebu nikupe maelezo kuhusiana na somo hili. Rodrigo alimuona Anna na akamuita. Oi, Anna-san. Anna. Oi. Ni usemo wa kawaida wa kumuita mtu ambaye yuko mbali. Anna-san. Ni namna ya kumuita Anna kwa heshima. Anna anajibu. Minna. Yani wote. Katika muktadha huu inajumlisha kila mmoja aliye katika tukio fulani. Minna ni usemo wa kawaida wa Minasan. Rodrigo amefurahi kuwa Anna alikuwa salama na akasema Yokatta. Ilikuwa vizuri. Huu ni usemo wa msingi kwa hii leo. Yokatta. Ni umbo la wakati uliopita la kivumishi i. Yani vizuri. Vivumishi kwa Kijapani vina umbo la wakati uliopita. Yokatta. Ilikuwa vizuri. Inatumika kwa mazungumzo ya kawaida kama vile ukiwa na rafiki zako. Kwa hiyo usemi wa kiungwana wa kumalizia sentensi yani desu unaondolewa au sio? Hiyo ni kweli. Yokatta au Yokatta desu. Mara nyingi hutumika watu wanapozungumzia kile wanachofikiria juu ya jambo fulani. Rodrigo anaendelea. Shinpai shita yo. Yani tulikuwa na wasiwasi juu yako. Shinpai shita. Ni umbo la ta la kitenzi Shinpai shimasu. Ambayo inamaanisha kuwa na wasiwasi. Ni namna ya kawaida ya kuzungumza. Yo. Inaonyesha hisia yake ya wasiwasi. Unatumia vitenzi vya umbo la ta ikiwa utazungumzia wakati uliopita ama timilifu ama sivyo? Ndiyo. Katika namna ya kiungwana unasema Shinpai shimashita. Yani tulikuwa na wasiwasi. Turejelee mazungumzo ya somo la leo. Ana anajibu. Gomen nasai. Inayomaanisha samahani. Pia ulijifunza ya kwamba unaweza kusema sumimasen kwa lengo la kuomba msamaha. Tofauti iko wapi? Unasema gomen nasai ikiwa unaomba msamaha kwa watu ulio karibu nao, mfano familia au marafiki. Kamera ga yasukatta node tsui mite shimaimashita. Inamaanisha kwa sababu kamera zilikuwa bei rahisi, niliziangalia tu. Anna alivutiwa na kamera zilizokuwa zimewekwa dukani kwa minajili ya watu kuziona na kupoteana na rafiki zake papo hapo, ama sivyo? Hiyo ni kweli. Kamera. Ni kamera. Na. Inaonyesha kima. Yasukatta. Ni ilikuwa bei rahisi. Inaashiria wakati uliopita wa kivumishi. Yasui. Yani bei rahisi. Kama ni hivyo, kitu kikiwa ghali kwa Kijapani unasemaje? Ni. Takai. Bei za bidhaa za Kijapani ni takai. Node. Unatumia neno hilo ikiwa unazungumzia sababu au kiini cha jambo fulani. Tsui. Ni bila kudhamiria. Mite shimaimashita. Ni kuangalia kitu bila kudhamiria. Mite. Ni umbo la te la kitenzi. Mimasu. Yani kuangalia na inafuatiwa na shimaimashita. Tulijifunza ya kwamba ikiwa tutaongeza neno shimaimashita baada ya kitenzi cha umbo la te, unasema umefanya kitu bila kudhamiria. Hilo ulijifunza katika somo la 18. Naona unaendelea vizuri Paul. Sasa tusikilize mazungumzo ya somo la 19 kwa mara nyingine. Oi, アンナさん、 みんな よかった、心配したよ。 ごめんなさい、カメラが安かったのでつい見てしまいました。 Na sasa ni wakati wako na mwalimu tufundishe. Msimamizi wa kipindi hiki ni Profesa Akane Tokunaga, ambaye anatufundisha mambo ya msingi. Leo ningependa kufahamu kuhusiana na umbo la wakati uliopita la vivumishi kwa kina. Kama ni hivyo, tumuulize mwalimu wetu. Watashi ga ochemasho. Anasema, umejifunza ya kwamba kuna aina mbili ya vivumishi kwa Kijapani. Yani vya aina ya i na na. Vivumishi vya i ni vile ambavyo vinaishia na silabi i, kama vile rahisi, yani yasui. Vivumishi vya na ni vile ambavyo vinaweka na mwishoni mwake ili kuvumisha nomino. Mfano ni kupenda, yani suki. Inapovumisha nomino, inageuka na kuwa sukina. Kwa hiyo kitabu cha manga unachokipenda unasema sukina manga. Ili upate wakati uliopita wa kivumishi i, unabadilisha i na kuwa katta. Kwa mfano, wakati uliopita wa yasui, inayomaanisha rahisi, ni yasukatta. Wakati uliopita wa takai, ambayo inamaanisha ghali, ni takakatta. Lakini neno ambalo peke yake halifuati kanuni hiyo ni yokatta. Yani ilikuwa nzuri, ambalo umejifunza katika somo hili. Linanyambulika katika hali ambayo si ya kawaida. Umbo la wakati uliopo wa neno hilo ni i. Yani nzuri, ambalo linageuka na kuwa yokata katika umbo la wakati uliopita. Ili ubadilishe vivumishi vya i viwe katika umbo la kukanusha la wakati uliopita, unabadilisha i na kuwa kunakatta. Kwa mfano, yasui, yani rahisi, inabadilika na kuwa yasukunakatta. Haikuwa bei rahisi. I, inayomaanisha nzuri, inabadilika na kuwa yokunakatta. Ili vivumishi vya na viwe katika umbo la wakati uliopita, unaongeza data mwisho wa kivumishi. Kwa hiyo suki, inayomaanisha kupenda, inabadilika na kuwa sukidatta, yani walipenda. Bendi, inayomaanisha kufaa, inageuka na kuwa bendidatta, yani ilifaa. Ili ubadilishe vivumishi vya na viwe katika umbo la kukanusha na wakati uliopita, unaongeza dewa nakatta. Suki, yani kupenda, inageuka na kuwa suki dewa nakatta, sikupenda. Hayo ndiyo tulio kuandalia katika kona ya mwalimu tufundishe. Na sasa ni kona ya tanakali sauti. Ni sauti ya kufunguka kwa kilango cha lenzi ya kamera. Je, sauti hii kwa Kijapani inaelezeka namna gani? Kasha. Pia kuna neno lingine linalotumika kuashiria sauti ya kamera. Pachiri. Oh, kumbe. Pachiri. Ina tofauti gani na kasha? Pachiri inaelezea sio sauti ya kilango peke yake, bali pia kitendo cha mtu kupiga picha. Katika kona ya tanakali sauti, umejifunza kasha na pachiri. Kabla ya kukamilisha, ni wakati wa tafakuri ya Ana. Yuwa. Nilipotia njia, Sakura na Rodrigo wakawa na wasiwasi juu yangu. Samahani kwa hilo. Lakini nilipokuwa nikiwasubiri, niliinunua kamera. Je, nitapiga picha za aina gani kwa kutumia kamera hiyo? Bila shaka umefurahia somo la 19. Katika kipindi kijacho, Ana na rafiki zake wanaonekana wanapanga kwenda katika kibanda cha karaoke, mahali palipo na mashine zinazotoa sauti za ala za muziki. Usikose kujumuika nasi.